sige, hvad vi har lyst til. Kan du sige, ingen grænser overhovedet, ingen grænser. Rejser I så med det, eller rejser I rundt, eller? Jeg tror, der er snot fjæs. Vi tager det Flensborg. Svanesang, for det tillukkede dannevang. Portene er låst og nøglen smidt væk. Kan du sove om natten, bliver det røn horn væk. De siger, jeg er bladret, humanist og bindegal. Men kampen for befrielse er antinational. De siger, det er vores kultur, som de renser. Men vores kultur, den skriger, ingen fucking grænser. Deres vision om gensidig tolerance er en tragikomisk parodi. Hvor er solidariteten i dette demokrati? Deres vision om gensidig tolerance er en tragikomisk parodi. Hvor er solidariteten i dette demokrati? Dem som åbner døre, gemmer afviste irakker. Dem i alle farver, som er fejlfarve blind. Dem med knyttede næver og åbnede sind. Deres vision om gensidig tolerance er en tragikomisk parodi. Hvor er solidariteten i dette demokrati? Deres vision om gensidig tolerance er en tragikomisk parodi. Hvor er solidariteten i dette demokrati? Ingen grænser, ingen nationer, ingen konger, som knejser på troner. Ingen uindtagelige kapi